kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran aku ke kering zaman yo sing eling de eling bab nopo mas iku budaya pancene bener kandhamu. Mas iku budaya pancene bener kan.